ये उन बस्तियों के कुछ हालात हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से कुछ बस्तियां वो हैं जो अभी अपनी जगह खड़ी हैं और कुछ कटी हुई फसल की तरह बेनिशान बन चुकी हैं।